گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 141. گلهای رنگارنگ نهان چرایی چون در میان جانی؟ ای در میان جانم و جان من نهانی، باری نهان چرایی چون در میان جانی؟ چون شمع از غم تو می سوزم و تو فارغ، در من نگه کن آخر ای جان و زندگانی. بیتی از عطار و غزلی از مولانا دلنشین طلیعه است بر این برنامه گلها که طی آن نظمی دلاویز از استاد صاحب دل ناصح با آهنگی دلکش از هنرمند ارجمند محجوبی، سپس ابیاتی از فخرالدین ابراهیم عراقی با صدای لطیف مرضیه به سمع می‌رسد. هنرمندان ارجمند تجویدی، ورزنده، فرهنگ شریف این بار برانند که در آهنگ شور شوری برانگیزند. Thank you. عقل و خرد و جان تو مرو. گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو. عقل و خرد و جان تو مرو، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو. آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست، گر رود این فلک و اختر تابان تو مرو. در کنف سایه توست، گر رود این فلک و اختر تابان تو مرو. ای که در سخنت صافتر از طبع لطیف، گر رود صفت این طبع سخندان تو مرو. گر رود صفوت این طبع سخندان تو مرو. با تو هر جزء جهان باغچه و بستان است، با تو هر جزء جهان باغچه و بستان است. در خزان گر برود رونق بستان تو مرو. Thank you. وضع جهان باغچه و بستان است. در خزان گر برود رونق بستان، تو مرو هجر خویشم منم و هجر خویشم منم و هجر تو بس سنگ دل است. ای شده سنگ ز تو لعل بدخشان، تو مرو. حیاتی همه خلقان ماهی، لیک تو آب حیاتی همه خلقان ماهی. از کمال کرم و رحمت احسان، تو مرو. هست تومار دل من به درازای ابد، هست تومار دل من به درازای ابد. برنوشته ز سرش تا سوی پایان، تو مرو. تومار دل من به درازای ابد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان، تو مرو. Yeah.

که تو عاشقم چرا، فراق چون ننالم من دل شکسته چون نویم که به سو بند بندم زهرارت جدایی که بسوخت بند بندم زهرارت جدایی. من دل شکسته چون نی ز فراق چون ننالم من دل شکسته چون نی که به سوخ بند بندم ز حرارت جدایی. من به تو دم از تو گل ندارم به چه رو روم به گلشن که شنیدم ز گلها همه بوی بی وفایی این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران همیشه شاد و همیشه خوش باشید.